Wchodzimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie debatowali o inwigilacji Pegasusa. Europosłowie przyjęli przepisy zakazujące niektórych jednorazowych opakowań z plastiku. W Warszawie odsłonięto mural upamiętniający profesora Karola Modzelewskiego. Ponad 500 osób było objętych inwigilacją za pomocą Pegasusa. Takie dane w Sejmie przedstawił minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Adam Bodnar podkreślił, że wyjaśnienie tej sprawy i ukaranie winnych leży w interesie nas wszystkich. Posłowie PiS odpowiadali, że użycie tego oprogramowania było legalne. Inwigilacja Pegasusem dotyczyła 578 osób. Najwięcej zgód na podsłuchy wydano w 2021 roku. Dotyczyły aż 162 osób. To przygnębiające informacje, mówił Adam Bodnar. Systemem tym objęto szereg osób życia publicznego, a te publiczne zeznania tych osób są wstrząsające i przygnębiające. Byli członkowie rządu z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli, że przekroczenia prawa nie było. Bajki od pana ministra, mówił Marcin Warchoł. Zaledwie kilkaset spraw, wszystkie dotyczyły przestępstw i wszystkie były zatwierdzane przez sądy. Państwo mówią, że z dużej chmury mały deszcz. No naprawdę, ja uważam, że 578 osób to jest mały deszcz. Adam Bodnar podkreślił, że konieczna jest reforma służb i wzmocnienie kontroli systemu podsłuchów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poszukiwania żołnierza wojsk specjalnych, który zaginął na Bałtyku podczas szkolenia nurkowego, prowadzą jednostki marynarki wojennej. Akcja jest prowadzona za pomocą sonarów. Inne jednostki poszukiwawcze zostały odwołane. Wcześniej dowództwo generalne poinformowało na portalu X, że w poszukiwaniach brały udział śmigłowiec i okręt marynarki wojennej. Parlament Europejski za redukcją liczby plastikowych opakowań. Europosłowie przyjęli przepisy zakazujące niektórych jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych od stycznia 2030 roku. To ma pomóc w ich ograniczeniu i zmniejszeniu rosnącej ilości śmieci. Obecnie Europejczyk wytwarza średnio prawie 190 kg odpadów opakowaniowych rocznie. Unia alarmuje, że gdyby żadne działania nie zostały podjęte, to w 2030 roku ta liczba wzrosłaby do 209 kg na osobę. A zatem zakazane będą opakowania foliowe na owoce i warzywa, jednorazowe naczynia i kubki wykorzystywane w kawiarniach i restauracjach, także saszetki na przyprawy, sosy, śmietanki czy cukier. Zakaz obejmie też miniaturowe opakowania na przybory toaletowe, czyli hotelowe butelki na szampon czy mydło. A ponadto do 2029 roku 90% jednorazowych plastikowych i metalowych pojemników na napoje trzeba będzie zbierać oddzielnie, korzystając na przykład z systemów kaucyjnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 90 różnych wydarzeń w całej Polsce zgłoszono do tegorocznej akcji Tańczymy. Łączy ona miłośników tańca, zarówno zawodowców, jak i amatorów, we wspólnym świętowaniu Międzynarodowego Dnia Tańca, który obchodzony jest co roku 29 kwietnia. Niektóre wydarzenia już się rozpoczęły i potrwają do końca kwietnia, powiedziała zastępczyni dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do spraw tańca, Aleksandra Dziurosz. Mamy oczywiście duże teatry, duże opery, teatry tańca, które mają swoje spektakle, czy jakieś wydarzenia około spektaklowe, ale to też są prywatne szkoły, domy kultury, zespoły regionalne, które się przygotowały jakąś potańcówkę albo pokaz na scenie. Wykaz imprezy wraz z mapą dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. W warszawskiej dzielnicy Bielany odsłonięto mural upamiętniający profesora Karola Modzelewskiego, historyka, polityka, senatora pierwszej kadencji. Wybór budynku przy ulicy Rudnickiego nie był przypadkowy, jak powiedziała Małgorzata Goetz-Modzelewska, wdowa po profesorze, przechodził obok tego miejsca codziennie. Na działkę, która jest po drugiej stronie generała Maczka, ponieważ uważał, że ma obowiązek karmić dzikie koty, a ponieważ był szalonym wielbicielem wszelkich zwierząt, w związku z tym znały go wszystkie psy w tej okolicy i wszyscy właściciele psów. Mural zaprojektował i wykonał Wilhelm Sasnal. Profesor Modzelewski mieszkał na Bielanach od 1995 roku do swojej śmierci przed 5 laty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami burze. Od 7 stopni na północnym wschodzie, wybrzeżu i obszarach podgórskich do 11 w centrum i 12 na południu. Autopromocja.

Jigsaw Fallen Into Place. Nie wiem, czy mogę nazwać ten utwór klasyką. Na pewno klasyką mogę nazwać zespół Radiohead, więc pozwolę sobie na takie nazewnictwo. Ostatnio jakoś częściej wracam do płyty In Rainbows i sprawia mi ciągle tyle samo frajdy, ile sprawiała przy pierwszych odsłuchach. Dobry wieczór raz jeszcze. Przed nami Białe Szumy, część druga. Audycję nadal realizuje Elżbieta Malinowska, a ja się nadal nazywam Justyna Grabarz i będę tu jeszcze do północy. A nie, przepraszam, do 23. A zaczęliśmy od Radiohead między innymi dlatego, że muzyka zespołu, którego posłuchamy za moment, trochę mi Radiohead przypomina, chociaż głos wokalisty, no to już zupełnie inna bajka, ale na pewno z tych, których bardzo dobrze się słucha. You pick a date any time of the year. Let it all go as you walk away. Hide your bruises, sever your ties. When your face and everything else is covered in blood. Another time, another day, another thing. Oh fucking yay, not a friend of mine, the clock. Busted outright ticks me off. How to wake my inner beast. When I'm desperate, I'm in need. I'm only out here for a time. Only dollar buys a peace of mind. Out for hire, this hour. I've never tried, never tried. białostocki zespół Włókno i ich Memphis Affairs. To właściwie chyba dopiero druga ich oficjalnie wydana kompozycja. Początkowo muzycy tego składu, czyli Michał i Bartek Krot, Filip Majewski i Kuba Sosiński, tylko dżemowali w swojej salce w Fastach, ale potem z czasem z półgodzinnych improwizacji zaczęły się wyłaniać konkretne kompozycje. I tak oto mamy skład, który w swojej muzyce łączy elementy jazzu, noise'u, progresji i popu i brzmi to naprawdę obiecująco. Obiecuję, że będę wypatrywać i słuchać i czekać na ich kolejne kompozycje, a potem oczywiście sięgać po nie na trójkowej antenie. To teraz muzyka trójmiejska i do tego koncertowa. Po Psysze i w samo południe w wersji live. Thank you. Cóż za fenomenalna energia. W samo południe i Popsysze. ETR to pierwszy album koncertowy w historii grupy Popsysze. Materiał został nagrany w grudniu 2021 roku w studiu Radia Gdańsk, a wydano go właśnie teraz, właściwie na początku kwietnia tego roku. Ten album to jest 8 kompozycji, które są tak nieoczywiste, tak dobrze i ciekawie zagrane i mają taki klimat, że naprawdę trudno się od nich oderwać. Bardzo się cieszę, że Popsysze postanowiły część swojej muzyki wydać właśnie w takiej koncertowej wersji, bo to pozwala na pewne odświeżenie i pomaga spojrzeć nieco inaczej na znane już utwory. Niech więc nam teraz wybrzmi jeszcze jedna taka koncertowa epka innego polskiego składu. Nadal zostajemy w Trójmieście, ale tym razem posłuchamy grupy Nene Heroin. Przed Państwem Prince. Cóż to są za muzyczni czarodzieje? Jeden ze stałych słuchaczy, Nikifor, pyta, czy w audycji pojawi się taki kącik jak Mroczne Pomruki. No, w zasadzie zarówno Popsysze, jak i Nene Heroin balansują trochę na tej granicy muzyki, która pasuje do białych szumów, ale także do tej nieco ciemniejszej strony tej audycji. No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Tak jak wspomniałam, to gdańska grupa Nene Heroin, ich koncertowy Prince z epki Live at Sonar Record Store. Bardzo dobra wieść niesie, że niebawem ukaże się coś nowego od tego składu. Podobno znowu usłyszymy gościnnie Kasię Linz, ale na razie więcej zdradzać nie będę. Mogę tylko obiecać, że będą to rzeczy piękne i wyczekiwać tych nowości z wypiekami na twarzy. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że w Białych Szumach wybrzmi nam więcej kompozycji w wydaniu koncertowym. Powodem była koncertowa płyta zespołu Ken, a właściwie informacja, że taki album ukaże się już 31 maja i będzie to nagranie koncertu z Aston z 1977 roku. Niestety pierwsza singlowa zapowiedź tej płyty jakoś niekoniecznie przypadła mi do gustu, więc poczekamy, aż płyta ukaże się w całości, a w międzyczasie pozwolę sobie sięgnąć po inne utwory Ken, już nie koncertowe. Po pierwsze wybrzmi nam romantyczne She Brings the Rain, a potem Moonshake z albumu Future Days. Yes, I care if she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of dreams. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Cement of yellow, gray disappears, flying on the raven's wing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Yes, I care, she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of things. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain. Silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Thank you. Znakomity Ken i Moonshake. I tu bez wahania mogę użyć stwierdzenia, że to klasyka, klasyka krautrocka. Właściwie od nich się to wszystko zaczęło w 1968 roku w niemieckiej Kolonii. Obiecuję, że krautrockowe klimaty jeszcze się pojawią w dzisiejszej audycji, ale najpierw, skoro już pojawił się Moonshake, czyli księżycowy koktajl, to teraz Moonshine, czyli napój, o którym dużo mówić nie będę. Jest on jednak jednym z bohaterów kolejnej kompozycji, a podmiot liryczny jest nim nieco odurzony, istnieje taką oto muzyczną opowieść. Moonshine, get me. Moonshine Get Me. Ależ ten utwór pięknie płynie. Przyznam, że mnie trochę wzrusza jego prostota, szczerość i takie niewymuszone, naturalne brzmienie, ale tak to często z muzyką bluesową lub około bluesową bywa. Moonshine Get Me, szwedzki muzyk Daniel Norgren, nie po raz pierwszy w Białych Szumach, ale też myślę, że nie po raz ostatni. A skoro już pojawiło się słowo blues, to pozwolę sobie przejść do muzyki mistrza, właściwie jednego z trzech bluesowych królów, Alberta Kinga. Jutro mija 101. rocznica jego urodzin, więc tak w ramach tej rocznicy. Blues Power. The blues. Everybody from one day to another has the blues. You take the little baby that's laying in the cradle. He can't get that milk bottle fast enough. He go to kicking and crying and going on tearing up the little baby bed. He got the blues. Can you dig it? You take this girl that's got this main squeeze. That's her boyfriend, that is, you know. And he just bought a brand new GTO. You know she wanna be with him every time he cranks it up. And go around the corner to the soda fountain. This is why she wanna go and show it off where all the guys and gals be. You know what I mean? And she get ready to go out this particular night, and her mother said, "Daughter, you was just out last night. You can't go out tonight. That's too many nights in a row." She go in the room and fasten the door and won't answer the phone, won't eat, won't talk to nobody. She got the blues. That's what's wrong with her. Some people call them the reds, the pinks. When you get through, it's the old-fashioned country blues. That's right. Now, I ain't seen my main squeeze and 10 long weeks today. You know I got the blues. Can you dig it? Albert King i Blues Power. I to są akurat brzmienia, które nieczęsto pojawiają się w Białych Szumach, ale jak już wybrzmiewają, to przyznam, że sprawiają mi dużo frajdy. Mam nadzieję, że Państwo również, bo trochę człowiek od tego bluesa ucieka bez powodu, a potem jak wraca, no to się okazuje, że to wzbudza mnóstwo miłych uczuć. Na zakończenie dzisiaj obiecany wcześniej krautrock, tym razem wykonanie grupy The Horrors, Sea Within a Sea. Tymczasem dziękujemy za dziś. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Słyszymy się jutro po godzinie 9:00. Zapraszam serdecznie, a teraz życzę dobrej nocy i do usłyszenia. We'll be right back.